wyższe karabiny maszynowe, wyrzucamy się z mojej głowy. Chcesz to słuchaj, strasznie słuchaj, temat nie jest nowy. Jak zwykle mówię o sobie, jak zwykle mówię o tobie, jak zwykle mówię o tym, co chciałbym mi zrobić, a czego nie zrobię, a może zrobię właśnie to robię. Mario Lanza, dziękujemy bardzo. Pa, pa. Autopromocja. Sobotnia lista osobista z zabrzeńskiej kopalni Guido. 320 metrów pod ziemią. Jej bohaterem będzie walijski zespół Public Service Broadcasting, który w niedzielę zagra tam niezwykły koncert z muzykami orkiestry górniczej. Ten koncert będziemy transmitować. To wszystko na żywo na antenie Trójki w ten weekend od 19. Do usłyszenia. Piotr Metz. Autopromocja. A teraz na trójkowym zegarze prawie 2 minuty po godzinie 4. Mówimy dzień dobry. Przy konsolecie Elżbieta Różycka, przy mikrofonie Grzegorz Zembrowski. Witamy i zapraszamy i zaczynamy dosyć nieoczekiwanymi dźwiękami. Spodobała się państwu Shirin, bo tak nazywa się pani, która nam zaśpiewała przed momentem. Myślę, że będzie trochę okazji, żeby jeszcze dzisiaj jej muzyki posłuchać i takich dźwięków, które się państwu spodobają też. Mam nadzieję, będzie jeszcze parę okazji. W ciągu najbliższych 2 godzin mamy czas do godziny 6 z nową muzyką, prawie tylko nową muzyką, ale akurat w przypadku koncertów, które miały miejsce w tym tygodniu, no to ja z największą przyjemnością, nawet jeśli nie za wiele recenzji od państwa do mnie dotarło, może w ciągu najbliższych 4 minut jeszcze ktoś zdąży napisać, jak było na którymś z polskich koncertów Asafa Avidana. We'll be right back. trzech polskich koncertach Asafa Vidan w tym tygodniu. Najpierw Kraków, potem Warszawa i wczoraj, 1 grudnia, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Pozytywne, tak jak powiedziałem, nie za dużo do mnie dotarło. Może dlatego, że nie ogłaszałem, żeby pisać, ale wiem, że było fantastycznie. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Zawsze moim pytaniem jest, czy to jest solowa trasa koncertowa, czy jest to z całym zespołem. A poza tym wiem, że jest fantastycznie na każdym koncercie Asafa Avidana i są to zawsze, bez wyjątku, koncerty niezapomniane. Jeżeli chodzi o koncerty, podam adresy, bo zaraz się okaże, że audycja się skończy, a ja nie zdążę tego zrobić. grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl to adres poczty elektronicznej, pod którym czekam w ciągu najbliższych 2 godzin, ale przecież nie tylko, bo adres jest czynny całą dobę, 7 dni w tygodniu. 71-335 to numer SMS-owy i on tutaj dostępność dla mnie kończy o godzinie 6. No i jeszcze strona, która też działa non-stop, mikrokosmos.info.pl. Jeżeli chodzi o koncerty, to teraz padnie data, która wydaje się kompletnie niepoważna. 13 czerwca roku 2018. Torwar Warszawa. Jako gość Stone Sour, a jako główna gwiazda ten pan. Pan Mariusz napisał, nareszcie Marilyn Manson. Tak, bo przegapiłem tę płytę, przyznaję. Przegapiłem tę płytę, kiedy się ukazywała i zapowiadałem, a potem, kiedy przyszedł ten dzień, gdy ona ukazała się w całości, no to jakoś w mikrokosmosie zabrakło miejsca. No to dzisiaj odrobinę chociaż. Chociaż 4 minuty i 37 sekund z nowego albumu Marilyn Mansona, przy okazji bardzo dobrej wiadomości. Przypominam, 13 dzień czerwca 2018 roku, jakkolwiek dziwnie to brzmi. Koncert w Warszawie, Warszawa Torwar i Stone Sour też, to też przecież wydarzenie, że pojawiają się w naszym kraju. Dobrze, z koncertu w zasadzie mały krok na inny koncert. We'll be right back. Przypomniał mi się, a propos tej przerwy w utworze, przypomniał mi się koncert Sigur Rós. W jednym z utworów Sigur robią tak, że zapada cisza, nagle ciach i czekają do momentu, kiedy pojawiają się pierwsze oklaski. Czasem te oklaski pojawiają się po 10 sekundach i oni wtedy i gramy dalej. A czasem pojawiają się po minucie. Jest w trakcie wielkiego koncertu na kilka tysięcy ludzi, albo czasem więcej, nagle pojawia się minuta albo dwie minuty ciszy. Tylko że na scenie, jak gra Sigur Rós, to jest kilka osób przynajmniej, a tutaj jest ich dwóch. Myślę, że państwo rozpoznali, bo zespół John Ossie niejednokrotnie pojawiał się w Mikrokosmosie. John Engelberg i Oskar Ossie Bonde, dwóch panów ze Szwecji. Tym razem wracają z utworami, które zdążyliśmy poznać przez te wszystkie lata. Tych lat wszystkich będzie z 8, jak nie więcej. Tym razem w wersji koncertowej. No i tutaj, w tym przypadku, w przypadku zespołu John Ossie, no to na scenie jest dwóch. Jest perkusista i gitarzysta. I już. No dobrze. Wrócę chyba jeszcze dzisiaj do tego albumu koncertowego. On nie jest długi, nie jest to taki pełnowymiarowy, dwugodzinny koncert. Nie. To raczej 40-minutowy, a może nawet krótszy, 6 utworów. Gdzie można poczuć klimat tego, co tych dwóch panów na scenie wyczynia. No dobrze, może jakaś nowa nazwa. Nowa nazwa, The Iskais. There's comfort living life in total misery. Missing no one, having no one, ever missing me. All of life was without risk, what had I to lose or fear, but now... Now you're here. The world was festering and riddled with disease. It would cough and it would wheeze, all decay and impure. Life was a lament for all of what it could have been. It was sick and it was mean, but then you were the cure. If you believe that all the world could burn, all the world, until you return, all the world could go to hell. They'd find me waiting there, I tell you. Lonely for you, then be happy with someone. and then lay down and wait to die. All the world could burn. To dla mnie też jest zupełnie nowa nazwa. Pochodzą z Dublina, nazywają się The Eskies, tak jak nieba, ale z literką E na początku. Nie mam zbyt wielu informacji o tym zespole. Najważniejsza jest taka, że ta nowa płyta jest naprawdę interesująca i chciałbym Państwu prezentować i prezentować kolejne nagrania z tego albumu, gdzie w jednym miejscu i taki mroczny folk, i trochę muzyki cygańskiej, i trochę jazzu, i trochę szant. Wszystko razem zmieszane daje ciekawą, moim zdaniem, propozycję. Zresztą album sam w sobie, wielobarwne, to chyba też odpowiednie określenie. Well, I bent the knee at 23 and asked for your sweet hand. We built a home of solid stone where wave collides with land. You were a creature of the sea and I a thing of shore. We nested where the two met, there we'd stay forevermore. Hail, hail, the love of my life. Hail, hail, the love of my life. The spray was full of envy, it would pound against our door. The foamy sea knew jealousy like never seen before. No sooner had it crashed upon us than it had crept away. The spray and foam had called you home but said that I must stay. Hail, hail, the love of my life. Hail, hail, the love of my life. The sea couldn't stand it, the tide couldn't. blessed sea, all glory be, turncoat of our blood cold. Hail, hail, the love of my life. Hail, hail, the love of my life. Hail, hail, the love of my life. Hail, hail, the love of my life. A na samym końcu albumu nagranie tytułowe And Don't Spare the Horses. Minuta i 22 sekundy. Skąd tyle Meksyku w Dublinie? The E-Skies zaprezentowali się nam właśnie w takim trochę meksykańskim wydaniu, chociaż tak jak mówiłem, album bardzo wielobarwny i tych barw powinienem Państwu dzisiaj więcej pokazać, ale przecież. No teraz będzie taki, myślę, że do godziny piątej w zasadzie, taki kącik gigantów. Lately I've been thinking about the changing world, trying to fit in pieces of dreams, just trying to add it up, figure out what it means when a lost planet comes tumbling home. Does it have to have a beer to break free from what is here and continue to pick up those pieces of dreams? And I'm living with a game show host who has to brag and has to boast about tearing down things that I hold dear. While the day is with us and the birds are near, singing in the sun, basking in its light, has it just risen through the fogs of fear? Can I take a minute to do what's right before that starts me thinking, distracting me again? Do I have something to say? just a feeling that things are bound to change. Or just that crazy searchlight lighting someone's way. Gonna work it out right here and right now. I got some things to do, got some calls to make. Hear that crazy little bird calling out his song, standing out on a limb almost too long. Singing out to his mate, she answers every time. She answers every time. Every time, almost always. Należałoby w tym momencie zadać pytanie, a który mamy rok? Mamy rok 2017. Neil Young jakby się w ogóle nie zmienił. Zresztą całkiem niedawno, myślę, że ze 3 miesiące temu słuchaliśmy jakiegoś albumu, który został nagrany w latach 70. i wydany dopiero teraz, po raz pierwszy zaprezentowany, i nie stanowiło dla mnie to jakiejkolwiek, w przypadku Neila Younga, jakiejkolwiek wycieczki w przeszłość. To był po prostu kolejny regularny album Neila Younga. Ten nowy nazywa się The Visitor i właśnie się ukazał, a wyjątek Almost Always z tego albumu został wspólnie wysłuchany. No dobrze, teraz płyta, która swoje recenzje miała, zanim jeszcze została wysłuchana. Wszyscy wiedzieli, jakim albumem będzie nowy album zespołu U2. Ja też wiedziałem, ale zdążyli mnie zaskoczyć przez niecałe 3 minuty. Nothing to stop this being the best day ever. Nothing to keep us from where we should be. I wanted the world, but you knew better. And that all we have is immortality. Love and love is all we have left. A baby cries on a doorstep. Love is all we have left. Love and love is all we have left. You argue 'cause you can't accept. Love is all we have left. Now you are the other end of the telescope. Seven billion stars in the sky. So many stars, so many. this is no time not to be alive. Love and love is all we have left. A baby cries on a doorstep. Love is all we have left. Love and love is all we have left. The only thing that can be kept. Love is all we have left. Pytają mnie państwo, czy to jest jedyny utwór, który ja wybrałem z płyty YouTube. Tak, tak, to jest jedyny utwór, który wybrałem z tej nowej płyty. Mógłby trwać trzy razy dłużej dla mnie, naprawdę. Love is all we have left z nowego albumu YouTube. I a propos zmieniania klimatu, tak jak na początku od Mario Lanzy to po to, co wydarzyło się chwilę później, to teraz też zmienimy klimat, choć zabrzmi to znowu, tak jak w przypadku YouTube, dosyć klasycznie, ale myślę, że będzie to też niespodzianka dla państwa. So long, long, long. wanna know. You tell the man. Państwo rozpoznali bez pudła. Van Morrison z nowego albumu. We wrześniu ukazała się płyta Roll with the Punches, gdzie poza paroma nowymi utworami były utwory Sama Cooka czy Little Waltera, a tym razem Van Morrison sięga po standardy jazzowe. Foggy Day albo słyszane przed momentem Unchained Melody. Cały album nazywa się Versatile i właśnie się ukazał, tak, wczoraj. Za kilka dni ukaże się też nowy album Toma Waitsa, ale nie będzie to album z premierowymi nagraniami, będzie to powtórka albumu Real Gone z 2004 roku. I wbrew pozorom zawsze można powiedzieć, że odnawianie, remastery i tym podobne rzeczy to przecież nic pozytywnego. No dobrze, odrobinę pozytywne rzeczy, ale generalnie to zwykle chodzi o pieniądze, po prostu. Ale ja znajduję w tym wielką radość, dlatego że artyści przypominają mi albumy sprzed lat i w ogóle nie muszę sięgać po tę nową płytę. Wystarczy, że wyciągnę z półki starą. Tommy Shea boys got you. Album wydany 3 października 2004 roku. W encyklopedii elektronicznej napisano, że jest to rock eksperymentalny. Jaki rock eksperymentalny? Przecież to utwór z żywcem zabrany Santanie. Hoist That Rock z albumu Real Gone Toma Waitsa. Spoglądam na zegar, 5:02. Wracamy za moment. Autopromocja. Goście przy Myśliwieckiej 357. Katarzyna Nosowska o 25 latach niezwykłej drogi muzycznej zespołu Hej i trochę o sobie. Tak, lubię Kaśkę Nosowską i wiesz co, mówię to po raz pierwszy w życiu szczerze. Oraz Kelly Jones o nowej płycie zespołu Stereophonics Scream Above the Sounds. Scream Above the Sounds came from, there was a lyric in a song called All in One Night, which was a very narrative story song. To wszystko i jak zawsze coś jeszcze, dziś między 17 a 19. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. A my zaglądamy na koncert, zespołu Fleet Foxes. Distant light.